بيانيت باش جين ها امشون خوتوي كم اكبوستا هي دستي لي مدى باشا وليام لتويا بوسي ديارنيا گورم برز ویلیام ام بیانی زور با پلبو هر بو زوب و سرکارکی رویش تیگیشتم براستی او زور حزیل کارکیتی بله گورم رازدکی زور باشا چی بوا؟ امزاکت لبیتی این؟ تو ام هیل دریجه چشاوا اما گالتا آمیزا کبای باشا امرو دا چی تا دروا؟ درامو کبونی وکا بو امی دا چی؟ راپورتکت پیشکش بکید؟ راپورتکت باسی چی دکد؟ باشا زین، چی تر اونده با دوری منو مسوره و؟ کاتی اویه بچی تا خطاب خانه؟ خطور! خطو جین! اگر بمشیوه بروال خطاب خانه دو دکوی! چی؟ واب زنم کار توابو، دی، استابرو دره و، گر استان روی لخطاب خانه دو دکوی؟ کمالگای امرودا افراد دتوانید زور کار انجام بدهد با نمونه کاری دورمانی تو دبی امجلانه دروز بکید که روژانه لبریانده کید با نمونه خطو بوکستون بله ها او چی دروستت کردوه؟ ترکسودا دزانی امی دروستت کردوه جلی پیاوانه؟ زور باشه خاتم پیمله تو امه لبرده کید؟ بله شتک روی داوا؟ ویلیام لگل کریکارکان زور سرقالا لگل اوش دا لگل خلق روی زور خوشا بلی وای راست تیچی زور سیر وک بلی ویلیام کوری من بی نک جورج اگر وای دابنین لمسی شوینه امشتانی هبی وگ آتون برسیارکی من اوه چون بونیان دا سلمینی داویلی برون دکم تکه زور دو اکوتو ما نخیر رول اکم حالای منیش بو برز برساک تو سلامتی چه دزانه بو نانسی چیان؟ باشا خاتو بوکستون بو نانسی؟ لشلکان درده کهوید هیزی چی دره چی وی لما دکاندکا جیگر بن هروها به دستوری ارخمی دز ناسراوا که دقاکی دلی هیز بریتیه لوی که چشی شلکه یکسان دبید با قباره مادکا که شوی نشلکه دگریتاوا اما شیت پیونده چی بچش مادکا ونیاب به معنی چی دی بویانسی کار لروی سروی مادکا دکات پیوندینی لوی مادکا لتم بشپیگ دید یان چشکی چنده اما یان بونیزی که 400 سال با پیش دگریتاوا سرچاوکانش بو سردمی هیرو دتز دگره توا شالیا لکتی بی سیمی میجوی خوی لبشی ست و شیست و سیم ام بابتی بطی گیشتنی خوی نو سیوا او دلی روناکی اسمان لجویر چیلی کی سپیده دروشه توا او روناکیش وای کرد چیلکا بیچوی کی بیتو بی بخشید با ای پس پاشا داریوسیش بو درست کرنی پرد لنیوان کشورکان ام ای بسانی بکار هینا ام سرکوتن گوریش بو هیزی ای پس دگاره توا بمانه اکتر ایبس بهوی بکرهنانی شلی نادزگیر پاشا داریوس پلماری شیسانکانی دل آسمان آیا تو تنها لرگای توی گشتنی خود و بابا تمام بوده خوینی توا؟ نخیر وام نکردوا نزیکی 2000 سال دو هیرو دو تیوز وانسی هاتو دوباره با زیاری کتر لب آوی کولیوا تا او کاده توانی راپورتی که زانستیانی لسر بروسی او خوی توانی یتی او آو نازی گیره ببینی لحوا دا او یک نازی جیر بید لحوا من بو آسمان دفرم بالندکان بالیان کردو تو و بدوری من دا دفرن هیزی او بالانا لنشتمانه کم زور دورم دکنوا بلام استا ایما تنها مچینه هلمان هيا که زور قرسنو روژگ داده سکتر دبن بسود ورگرتن لمچینه هلمی ایما دتوانین تا کتایی زیو بچین دتوانین بدوری جیهان بسوره اینوا بله بدوری جیهان داده سوره اینوا من امیر چیفرین روز دکمو هر وقت بالندکان با ازادی لأسمان داده فرم خاتو باکستان تو نبیش تک منوسی که بونین یا باشا؟ او کارش ببا کارهنانی هیزی امیری حلمی دکین بوی او امیرا دتوانین تا کتایی زیب بفرین تنانت دتوانین بدوری جهانیش دا بسوره اینوا تاوکو او امیری فرین بکین راستی دبی هول بدین بودو زینوی امشل نازه گیره او کار دتوانین او امیرا دروز بکین بانای وای بوی بکارهنانی ام اوا پارچیگ آسن دفرین تاوو درستا بلا من برسياره كم اوه اه اما چيني هلمي دفرين بلا دفرين باشا اگر او اوابوني هيا برزان كواه امادة وانجل شوية بدوزين بلا لروجالات لسوية روجالات يكاد لشوية روجالات ايرا داستاني سوبرمانا لسرو ايرش داستاني خلق هوايي و هوركانا وهروها كوغاي همو تسير لسبكانش دكويتا ام شوينا کواتا کرم تو دلی دوباره لم داستانم کولینو ها؟ بله اما زور راسته بلان پیم بله تو دل نیایت؟ اوه؟ مرز بستو وادزانی ایما بروه بم سیروکه بیه بنمایه ندکین؟ آیا ایوه دستکوتا گورکی سیسلمان تا لبیر کردوا؟ او بروه با الیاده همی روز کردو پاشان شانشینی تروی بتاوی تکش کن باشه اگر او آوا براستی بونی هیا بو چی استا لیرنیا یا نو تا هیا و ایم لیمی آبایی بسیلی اتوانیم بباشی لیم تیب گن بله بونی هیا اگر بچیم بو اوی دل نیابن دیو دوز موا تکیه بوستا ببوره برس بوکستون براستی مصر خالی باشتر واز بینی پیه بله، لباره اما چون میرده که توا مرگول فیلن؟ بلان باچی لگلم پیاویا دری جمیری هرکا بوجوره کم بینا بله ویلیام بوچی عزیزکم، دوباره چی دکی؟ دزانه که هیچ ماسی شیلینیا. که تو پیم بله کجمیر چنده؟ پیم وابه خاتون تازه گره ایوا. او تی چی؟ دیام روش دیده توانم بفرم. شلی نازی جیر بتاوی هیا بابا دوین مامستا لوانه فیزیا دست خوشی زوری لکردم هر لفیزیا؟ زورت براکم کبونو کتون بو کارکن تاو کرد؟ شکن چون برای او دروات؟ جین، تکای لکاتی ناخواردن به هیت زوریخ سمکا باشا، بابا وره ایره، ویلیام چی بوا؟ پیم بله، ایز نیهنیه که هیل همونی بشاری توا، ها؟ نیهنی؟ نخیر ویلیام، تو پیاویک بناوی مورگان فیلان دناسی وانیا؟ اگر وابه کوات ها تو پیوندید لگل او بازرگان خراپه هی ها نزانم چون دتوانی اونده بی اقل بید پیم بلی بو چی واده که تو او پاره به نرخی میده دیتی اما وبرهنانا وبرهنان؟ زانم چی پلانه کت هی من قازانز دکم کواتا کشت چیه بلام کارکه تنها قازانز نیا دبی او بزانی گرینگ ترین شد بو امرو بروا پی کردن بروا پی کردن؟ بلام تنها اوه قدم پر نکاتو داوه لی بردن دکم من نتوانم لم زیهانه تنها پشت با باور پی کردن ببستم پارا بله پارا هموش دیکا سرم لخود بکا تو لنو ام خیزانه گوره بوی ولیم باش جه بگره نابی اود لیاد بچه که تو قرزاری خیزانی با کستونی چرمزاری زور باشا کواتا من رسوا بس یتی اوه تیتانا هر دکتان دزارن زین لیره ببوده به یارمتی تن نامه ایک بو برز جورج هاتوا نامه؟ بله، ام نامه ایل بارگاه و بوتو هاتوا جورج، تیمبلی چی دوست دو؟ دهانی ولی تیمی دوزروانی روشالات بشدارم روشالات؟ تیمی دوزاره وکان که دسالات و نوبانگی ولاتکم هم پشتی پیدا بستن دسالات و نوبانگی ولاتکم هم؟ راست باوکا، نوبانگی ولاتکم هم سیر ایرب که باوکا ها؟ او چیه؟ جورج، کرکم براستی تو جگه رزی خیزانی بکستونی من شانازیت بیودکم باوکا من دمزانی با اوت پیش کشب کم او کاجمیره که لخیزانی بکستون نو با نو با ماوت هوا استاد ایدم تو اما چاوره که براکم خوشیت مکا باقصی باکم بکا براکم تکن لیده کم تکای براکم نخیر لکوتای در راسته که پیگوتم من مایه شرمزاریم لما مالا هرگیز وک کوری خوی سیری نکردوم بلام نیشانی دادم بله نیشانی دادم با دلنیایی و روشک دید نیشانی بدم جین باشا هر وها دوزینوی آوی ناجی جیر دبی بناناس رایی بمینه توا تکایه لسر امبابا تقصه لگل هیچ کسیگ مکا تناند لگل خوشویسترین کسی شد چون که لوانه لدجد بوستن بلام هر دبی روش حالات بدوزی توا افسر کریستوف بارساک دبی اوشوی نبدوز موا بوده سالات و نابانجی ولاتکم و بده هنانی خونکانم دبی هول بدم تورز دیگو تو با من جوانی اما کم یک من دالانه نیا بلام خوم نیش منالم او تو چی دلی؟ لسر دمی من کسی گلت منی تو بوای شو کرده بو استاج با من دلی من دالم اویان باشا جورج بیانی برای دکوید بوی دموی دلیک لبر بکم که او حزیلیتی لسه منجی رابردو هر بیرد دکرده و بلام آکامکی زور باش بو بیانی کاتیک تو در روی ماموستاکانش آماده دبن اماش در کوتنی چی گوریه زور سپاس بو تو باوکا سپاس داولی بردن دکم تو کوتم اگر پیوان لطاوروانی بهلی تو او دبیت خانمی چی راستقینه بابا تکای گالتم پیمکا راست باوکا گالتی پیمکا چوکا و هشتا منالا چی؟ ایتر من منال نیم باشه ایما آماده این تامینه تام بگرین تکایه تماشه ایرب کن هی برز ویلیام تماشه ایرب کن آماده بین؟ او سلمان گیرا بردو او کاج میره هانی منی دا او گشتای بویده چن بدلنیا یو لوانی ترسیناک بید بلان با پشتوانی خواه با انزامی که باش دگره اموا تاوک بشانازی و بتوانی بلی او کورکی منا دلنیام باوکا که دتوانم سرکوتوبم بوه هیز نگران مبا جین بله براکم کاتی گرا موا وادکم بلان دادم هر دکمان بیکو بفرین بوه تاو کاتا دمویه ببیتا کتی که زور باش باشا بلانیت پیدا دم که جینو براکی یکم کز من لزیهان که لزویو برو آسمان بفرن تنها جینو براکی ویلیام تکای آگاد لمالو بید تو تاکا کسی کده توانم دای روشتن پشتی پی ببستم ویلیام براکم هورکم باش دردکون شلی نازی جیر؟ کاتی او هاتوه که جور سفر بکاد بلا مولیمیش دوی سفر بکاد لالقی ده هاتو ده ترمایه تاریکه که دردکوید دبید چی بید؟ تاوروان بند